सुक्त 17वां देवता मंत्र में कहे गए। पृथ्वी स्थानीय देव अग्नि वसु नाम वाले देवों के साथ पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। वे पैर रखने की क्रिया में और पैर रखने के स्थानों में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें जहां मैं जाऊं एवं वे मेरा हित साधन करें। मैं सभी प्रकार से रक्षक अग्नि के प्रति समर्पण करता हूं। यह हवि अग्नि को प्राप्त हो। अंतरिक्ष के स्थाई देवता वायु अंतरिक्ष में एवं पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। वे पैर रखने की क्रिया में और पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें जहां मैं जाऊं एवं वे मेरा हित साधन करें। मैं वायु के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि वायु को प्राप्त हो। सोम देवता रुद्र नाम के देवों के साथ मिलकर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। वे पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें जहां मैं जाऊं। वे मेरा हित साधन करें। मैं सोम के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि सोम को प्राप्त हो। वरुण आदित्यों के साथ मिलकर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा करें। वे पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें एवं मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं वरुण के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि वरुण को प्राप्त हो। सूर्य देवता धावा और पृथ्वी के साथ पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। वे पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें एवं मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं सूर्य देव के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि सूर्य देव को प्राप्त हो। जल औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों वाली पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। वे मेरे पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें एवं मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं वायु देव के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि जल को प्राप्त हो। भगवान विश्वकर्मा सप्त ऋषियों के साथ उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। वे मेरी पैर रखने की क्रिया में एवं स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें और हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं विश्वकर्मा के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि भगवान विश्वकर्मा को प्राप्त हो। मरुतों से युक्त इंद्र देवता उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। वे मेरी पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान पर मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें और मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं देवराज इंद्र के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि इंद्र को प्राप्त हो। सर्व जगत को उत्पन्न करने के साधन वाले प्रजापति प्रतिष्ठा के साथ भूमि की दिशा में मेरी रक्षा करें। वे मेरी पैर रखने की क्रिया में एवं पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें और मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं प्रजापति के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह हवि प्रजापति को प्राप्त हो। बृहस्पति विश्व देवों के साथ ऊपर की दिशा में मेरी रक्षा करें। वे मेरी पैर रखने की क्रिया में तथा पैर रखने के स्थान में मेरी रक्षा करें। वे उस नगर में मेरी रक्षा करें और मेरा हित साधन करें जहां मैं जाऊं। मैं बृहस्पति के प्रति आत्म समर्पण करता हूं। यह आहुति बृहस्पति के लिए हो। सुक्त 18वां देवता मंत्र में कहे गए। जो मेरे हिंसा रूपी पाप की इच्छा करते हैं वे पूर्व दिशा से आकर रात्रि की पूजा करने वाले मुझे किसी प्रकार हिंसित ना करें। वे शत्रु अपने विनाश के लिए वसु नामक देवों वाली अग्नि के पास जाएं। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु पूर्व दिशा से आकर रात्रि की पूजा करने वाले मेरी हिंसा करें वे शत्रु अपने विनाश के लिए अंतरिक्ष अधिष्ठान वाली वायु को प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु दक्षिण दिशा से आकर रात्रि की पूजा करने वाले मेरी हिंसा करें वे शत्रु अपने विनाश के लिए रुद्रों का सहयोग प्राप्त करने वाले सोम को प्राप्त हों। जो दूसरों की हिंसा करने की इच्छा वाले शत्रु हैं वे दक्षिण दिशा में आकर रात्रि की पूजा करने वाले मेरी हिंसा करें वे अपने विनाश के लिए आदित्यों का सहयोग प्राप्त करने वाले वरुण को प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु हैं वे पश्चिम दिशा से आकर रात्रि की पूजा करने वाले मेरी हिंसा करें वे अपने विनाश के लिए धावा पृथ्वी का सहयोग प्राप्त करने वाले सूर्य को प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा के इच्छुक जो शत्रु हैं वे पश्चिम दिशा से आकर रात्रि की उपासना करने वाले मेरी हिंसा करें वे अपने विनाश की औषधियों अर्थात जड़ी बूटियों का सहयोग प्राप्त करने वाले जलों को प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु हैं वे उत्तर दिशा से आकर रात्रि की अर्चना करने वाले मेरी हिंसा करें वे सप्त ऋषियों का सहयोग प्राप्त करने वाले भगवान विश्वकर्मा को अपने विनाश के हेतु प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु उत्तर दिशा से आकर रात्रि की अर्चना करने वाले मेरी हिंसा करें वे मरुतों का सहयोग प्राप्त करने वाले इंद्र को अपने विनाश के लिए प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा करने के इच्छुक जो शत्रु पृथ्वी की दिशा से आकर रात्रि की अर्चना करने वाले मेरी हिंसा करें वे अपने विनाश के लिए प्रजनन में समर्थ प्रजापति को प्राप्त हों। दूसरों की हिंसा के इच्छुक जो शत्रु ऊपर की दिशा से आकर मुझ रात्रि की अर्चना करने वाले की हिंसा करें वे अपने विनाश के लिए विश्व देवों से युक्त बृहस्पति देव को प्राप्त हों। सुक्त 19वां देवता मंत्र में कहे गए मित्र नाम वाले अग्नि जिस पुर की रक्षा के लिए पृथ्वी से उठते हैं उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। वायु अंतरिक्ष अर्थात मध्यम लोक से जिस पुर की रक्षा के लिए अंतरिक्ष से उठते हैं उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। सूर्य धुलोक अर्थात अपने निवास स्थान से जिस पुर की रक्षा के लिए उठते हैं उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा सहित प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। चंद्रमा नक्षत्रों के साथ जिस पुर की रक्षा के लिए उदय होता है उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करे। सोम औषधियां अर्थात जड़ी बूटियों के साथ जिस पुर की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं उस शया युक्त पुर में मैं तुझ राजा को पत्नी और प्रजा के साथ प्रवेश कराता हूँ। वह पुर तुमको सुख और कवच अर्थात रक्षा प्रदान करें।